السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تمام آئل ممبرس کے بھلی کا چوندہ اچھر قرآن سکھوں سندھی میں سورہ آل عمران جو سلسلو جاری ہے، الحمدللہ رکو نمبر 17 سورہ آل عمران جی 156 سورہ کا سوری آیہ کا 171 آیہ پڑھندا سی انشاءاللہ سکھنا سی. ان سلائیڈ میں جگہ تاں جی سکرین تے آنے میں کوئی غلطی ہے، یہ کوئیز ہے या इनके नोट करो इनमें गलती कड़ी है. योरी आफ्टर द क्लास वी इंशाल्लाह आस्क द वेरी सिंपल मिस्टेक, सो इट्स अ वेरी इनोसेंट मिस्टेक एक्चुअली. सो इंशाल्लाह अस गड रहो, आखिर में तक पुछा तो इन स्लाइड में कड़ी गलती है. चलो जजाक अल्लाह खैर साईं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओवर टू यू. साईं वरी महिरबानी। मां पाण ॾिसण थो चाहियां कहिड़ी ग़लती थी आहे। मूंखे पाण ज़हन में तकिड़ो कोन थो अचे इहो। पोइ हीअ आहे साईं, बारे साईं तव्हां ॿुधाए छॾियो न साईं. इहो त हा ओ सॉरी, बिल्कुलु ठीकु आहे। हाणे अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा वरी बि साईं हिनखे रखूं था, ॾिसूं भले तव्हां पुछिजो पोइ वरी। ख़ैरु ठीकु आहे, अलहमदुल्ला रबुल आलमीन। साईं जीअं मां चयो त अलहमदुल्ला हीअ असांजो हीअ रुकू नंबर 17 आहे। असल में सूरह आले इमरान में कुल रुकू आहिनि 20। इंशाल्लाह असां 17 नंबर पूरो कंदासीं। शुरू कयूं था पिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। साईं मलकाणी साहब आहिनि साईं हिते? मलकाणी साहब कोन्हनि असल में, शायदि साईं लखानी साईं ईंदो आहे न साईं, साईं इहो सॉरी, साईं, साईं लखानी लखाणी साहब. साहब, लखाणी साहब हाँ वेठा आहिनि न साईं? जी न अच्छा साईं, बस मूं रिमाइंडर न मोकिले साईं, छॾियो। अजनाइन ओके अजनाइन ठीकु साईं. साईं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबी शराली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा। आमीन। ऐं रब वधाए मूंखे इल्म में। ठीकु, ऐं असां चवंदा आहियूं गॾिजी हिकिड़ी दुआ, रब ज़िदना इल्मनि अजमैन। ऐं रब वधाए असांखे इल्म में इनशा ताला सभिनी खे। आयतूं जीअं चयोसीं त 156 खां शुरू कंदासीं 171 ताईं। ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे त साईं हिन में सिंधी जी मानाऊं किथे कीअं लिखियल आहिनि, किथे कीअं, ॾाढी इन में महिनत लॻी हिन खे क़ुरान जी इन्हनि आयतुनि, कुझु ॿ टे हिन में आयतूं आहिनि जंहिंखे माना तर्जुमो करे जेको सही मुनासिब अलाह साईं जेका हिदायत नसीबु कई उन हिसाब सां सही करे खणी अचण में इनशा ताला डिस्कस कंदासीं। पहिरियों नंबर आयत आहे असां जेका सिखंदासीं 100 नंबर 156। हाणे ईअं थींदो आहे त असां तिलावत क़ुरान पाक कंदा आहियूं उन आयत जो, या उनखां पोइ सम्झण जी कोशिशि कंदा आहियूं। हीअ आयत तमामु अहम आहे, इन करे थोरो हिनखे बैकग्राउंड ॾियूं था पिया। इनशाला ताला पोइ वरी हिनखे आयत खे जॾहिं पढ़बो त पोइ तव्हां ॾिसजो त आयत मां मतिलबु कीअं थो कटिजे। जो पहिरीं बैकग्राउंड था ॾिसूं, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हिन में थींदो, तव्हां ॾिसंदो शुरूआति थींदी अलाह जो ख़िताब सां। कंहिंखे अलाह ख़िताब थो करे? मोमिननि खे। ऐं हिकिड़ो आम असांखे ख़बर आहे त लफ़्ज़ कहिड़ा इस्तेमालु थींदा आहिनि क़ुरान पाक में मोमिननि लाइ, या इहो लज़ीन आमनू। ठीकु, इहो ॾिसजो शुरूआति कीअं थींदी, अलाह जो ख़िताब थींदो कंहिंखे? मोमिननि खे। उनखां पोइ अलाह चवे छा थो? उहो चवनि थो त न थियो मुनाफ़िकनि वांगुरु, न थियो माना इहो न कर जी ॻाल्हि आहे, न त हीअ शइ न थियो। हिन में तव्हां ॾिसंदो त इहो न कर जे लाइ लफ़्ज़ ईंदो आहे, ला नाफ़िया, ला ईंदी आहे हिन में, ॾिसंदो किथे न किथे ला ज़रूरु ईंदी। ठीकु, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आयत खे सम्झण जी कोशिशि था कयूं। हाणे अलाह चवे थो मोमिननि खे त मुनाफ़िकनि वांगुरु न थियो। मुनाफ़िक वांगुरु कीअं न थियो? कहिड़ी ॻाल्हि अलाह पाक नोट कराई आहे? उहा ही आहे त मुनाफ़िक चवनि था, उहो ज़िक्र ईंदो कालू सां। कालू माना चवनि था, यानी हुननि चयो। कालू माना हुननि चयो। कंहिं चयो? मुनाफ़िकनि चयो। कहिड़े मौक़े ते चयो अथऊं? जंगे उहद जे मौक़े ते। हाणे छा थियो आहे त जंगे उहद में असां ज़िक्र करे चुका आहियूं ब्रीफली त मोमिननि खे फतह नसीबु थिए पई, त हुननि इहे सम्झो असां जंग खटी चुका आहियूं। मथां नबी करीम सलाहु जे हुकुम जी जो हुकुम हो त न लहिजे, चाहे जंग खटूं चाहे हारायूं, जेके लफ़्ज़ अला थो ॼाणे, पर हुकुम ईअं हुयो। पर हुननि खे इहो गुमान थियो त इहो त हुयो छो जंग जे हद ताईं जंग खटी चुको आहे, इन करे काफ़ी जेके उन्हनि पंजाह लाइ कुझु हुते जेके हुया मुक़ररु थियल तीर अंदाज़, उन्हनि जो अमीर कहिड़ो अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्हनि बि मना कई पियनि त न, नबी करीम सलाहु सम्झो हुकुम आहे, असांखे हिते तरसूं आहे, भले असां जंग खटी आहे। उन्हनि चयो त न, असां ॾींहुं कोन था सम्झूं, मुंहिंजे ख़्याल में हाणे ईअं त कोन्हे को हुकुम, इहो त कोन हो, हुननि ईअं न कयो, ईअं न हुयो, असां बि सगुरा हुया, ईअं न चयो त न इहो हुकुम आहे त बि असां ईअं कंदासीं न। उन्हनि चयो असां सम्झूं था त इहो हुकुम ईअं कोन हुयो, इन करे कुझु लही विया। बहरहाल अल्ला पाक जी नाराज़गी थी, उन ते शिकस्त थी, शिकस्त सां अल्ला पाक लफ़्ज़ इस्तेमालु कयनि, ग़मनि मथां ग़म उन्हनि खे मिलिया। उन खां पोइ जॾहिं फ़ौज ज़ाहिरी कला वापसि वई मदीन मनवरा में, नबी करीम सम्झनि जो ॾंग दिल मुबारक शहीद को चवनि था न, शहीद थी किरी पवणु ईअं न हुयो, ज़ख़्मी थियलु हुयो मुंहिंजी ख़्याल मुताबिक़, भला आलम उते। ऐं जॾहिं जंगे उहिद में ई, जंग खां ई पहिरीं अब्दुल्ला बिन उबई जेको मुनाफ़िक हुयो, उहो 300 सिपाही पंहिंजा वापसि वठी हली वियो, जेके हुन जा साथी हुया, बाक़ी वञी बचा 700 ॼणा। 700 में बि जम खटनि हा, जेकॾहिं इहा न ॻाल्हि न थिए हा त, पर जेका थी चुकी। हाणे जॾहिं माण्हू घर वापसि पहुता मदीने मुनवारा, त मुनाफ़िक़नि खे मौक़ो मिलियो, ॾिठो छा थियो तव्हां सां। हाणे हुननि जेके लफ़्ज़ ॻाल्हाया आहिनि न, उहे असांजे जेका आहे क़ुर में ॾिसंदासीं, उहे ई सिखंदासीं। उन्हनि ॻाल्हाया आहिनि, अल्ला पाक मोमिननि खे चवे थो पियो त अहिड़ा न थियो, ईअं न चओ जीअं हू था चवनि। हाणे छा चयो अथऊं इहो ॾिसंदासीं, ऐं कंहिंखे चयो अथऊं, ईमान वारनि खे न चयो अथऊं, उहो तव्हां ॾिसजो कंहिंखे चयो अथऊं, ॿई शयूं ॾिसंदासीं, छा चयो आहे मुनाफ़िकनि ऐं कंहिंखे चयो आहे, उहे ॿई ॻाल्हियूं अल्ला पाक मना कयूं आहिनि मोमिननि खे त तव्हां न चयो, कहिड़ियूं ॾिसूं था। हाणे सॼो तर्जुमो था पढ़ूं, ए ईमान वारो, न तव्हां थियो, माना न थियो, न कर थी कई वञे, उन्हनि वांगुरु जिन कुफुर कयो। अल्ला पाक लफ़्ज़ ॻाल्हाए थो काफ़िरनि जो न चयो अथई, मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि आहे, पर अल्ला पाक इनखे कुफुर चई विया, जिन कुफुर कयो ऐं उन्हनि चयो कंहिंजे लाइ, भाउरनि पंहिंजनि लाइ। नोट कजो ही लाइ, लाइ जो लफ़्ज़ कहिड़ो आहे उते ॾिसजो क़ुर पाक जी आयत में, पंहिंजनि भाउरनि खे नथा चवनि, इन जो फ़र्क़ु आहे। हिते लफ़्ज़ जेकॾहिं लाइ जे मतिलबु इहो आहे त उन्हनि लाइ हुननि ॻाल्हायो आहे, उन्हनि खे न चयो आहे साम्हूं, पर हीअ जनरल ॻाल्हि कई अथऊं। ठीकु, त जॾहिं उन्हनि सफ़र कयो कहिड़े वक़्तु, जॾहिं सफ़र कयो ज़मीन में, या हुया उहे जहाद में, जॾहिं सफ़र करे जॾहिं विया पिए जंग वॾी मोटिया पिए, या जहाद कयूं पिया उन दौरान जी ॻाल्हि आहे, त छा चयो अथऊं, जेकर हुजनि हा उहे असां वटि त न मरनि हा ऐं न की क़तल कया वञनि हा, त ईअं थिए ई ना, इहे जेके शहादतूं थियूं आहिनि काॾो थियनि हा, इहे न वञनि हा, जेकर वञनि ई न हा न जंग में, जंहिंसां मोटी आयासीं तीअं मोटी अचनि हा, भलो त तंहिं में असां वेठा आहियूं न फ़र्ज़ सां, कुझु थियो आहे असांखे। मां इहे लफ़्ज़ ॿुधाया आहिनि पंहिंजा, पर लफ़्ज़ जेके क़ुर पाक में आहिनि उहे हिन ब्रेकेट में आहिनि, जेकर हुजनि हा असां वटि त न मरनि हा ऐं न की क़तल कया वञनि हा, बसि इहे लफ़्ज़ आहिनि क़ुर पाक। हाणे अल्लाह पाक चए थो त इन ॻाल्हि खे जेके हू चवनि था न, अल्लाह पाक छा कयो इन्हनि खे बणाई, त जीअं बणाए अल्लाह उहो उन ग़लति गुमानी, इहा जेका सोच आहे उन्हनि जी, इन्हनि खे हसद बणाए इन्हनि जे दिलनि में। माना हिन में ॿियो नुक़्तो मूंखे जेको सम्झ में आयो पए, त माना ईमान वारो तव्हां ईअं न चओ, हीअ जेके चवनि था पिया, इहे इन्हनि जे हसरत में या रहणु ॾियो दिलि में, ईअं ई चवणु ॾियो इन्हनि खे, भले या हुनजी हसरत हुजे त न वञणा त न मरंदा न क़तील थींदा। पोइ अल्लाह पाक छा थो चए, त अल्लाह उनखे जेकी तव्हीं अमल कंदा आहियो ॾिसंदड़ आहे। अॻिते आयतूं एक्सप्लेनेशन इन जी वरी ईंदी अॻिते हली करे, पर हीअ आयत आहे 156, ऐं हिते जेको आहे ॾिसूं था पिया त आयत लफ़्ज़ हाणे क़ुरान पाक जा कहिड़ा आहिनि। हाणे तव्हां सम्झो इनशा ताला, हिकिड़ी ॻाल्हि पहिरीं ॾिसंदा हिकिड़ो, ऐं ईमान वारो उन लाइ छा आयो आहे लफ़्ज़ ॾिसंदासीं, इहो तव्हांजे लफ़्ज़ कहिड़ो आयो आहे ॾिसजो तव्हां, वरी आख़िर में ईंदो, ऐं अलाह उनखे जेकी तव्हीं अमल कंदड़ आहियो ॾिसंदड़ आहे। ही तव्हीं ऐं तव्हां कंहिंजे लाइ थींदा, मोमिननि लाइ। ऐं उन्हनि चयो ही केरनि, इहो मुनाफ़िक आहे, कंहिंजे लाइ, भाउरनि पंहिंजनि लाइ, इहो नोट कजो। ठीकु, ऐं चयऊं छा ओ ही लफ़्ज़, ऐं अल्लाह पाक चए थो इनखे ई मां हसरत बणाईंदुसि इन्हनि मुनाफ़िकनि जी। ॻाल्हि ठीकु थियो, हाणे अचूं था पिया इनशा अल्ला ताला, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि सम्झणी आहे त अलाह पाक जी नज़र में ही कलिमा कुफर जा आहिनि। तॾहिं ईमान वारनि खे मना कई वई आहे त तव्हां उन्हनि वांगुरु न थियो जीअं कुफुर कयो हिननि माण्हुनि ऐं चयो ईअं। ठीकु आहे, अलाह पाक हिन खे छा छॾियो आहे, कलमा कुफुर। हाणे आयत आहे इहा असां पढ़ूं था पिया इनशाला, ॾिसजो तव्हां। हीअ जेके लफ़्ज़ आहिनि न, हीअ ॾिसजो, नोट कजो, हीअ जेके आहिनि हीअ आहे कलमा कुफुर आहे जेको मुनाफ़िकनि चयो हो। जी साईं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह सही। हाणे थोरो हिन में नज़र कजो, या इहो लज़ीन अमन जिन ईमान आंदो, ओ ही ला आहियो अथव हिते, त कुनो कल लज़ीन कफर जिन कुफर कयो, वकालू उन्हनि चयो, लेखवान पंहिंजे ॿारनि खे, ओ ही लफ़्ज़ चयऊं हुन खां पोइ, न न ही लफ़्ज़ न चऊं, सॉरी, ही ही पंहिंजे ॿारनि खे चयऊं, इज़ा माना जॾहिं, तरबू माना सफ़र में हुया, फिलर ज़मीन में या जंग में। हाणे इहो असां लफ़्ज़ सिखंदासीं, पर हीउ ॾिसो मक़सदु इहो आहे, लफ़्ज़ उहे हे आहिनि ओ ही आहिनि, ठीकु, लओ खां कसरत, लओ काश कर जेकर, ऐं पोइ हीअ अलाह पाक जी आयत मां हाणे हलूं था पिया अॻिते सिखण। ॾिसो पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि ॾिसो, या इहो लदी ना मनु, ही छा आहे, अलाह पाक थो चवे कंहिंखे, ए उहे जिन ईमान आंदो, ठीकु थियो, अलदीन माना उहे जिन ईमान आंदो, या ईअं चइजे तो मोमिन ॻाल्हि साॻी आहे। ला तकूनू, अलाह पाक हिते अचे थो, न तकूनू, कूनू माना थियो, कुन माना थी पव, चवंदा आहिनि कुन फय कुन, कुन माना थी वियो, कूनू थिया या न थियो, फॉर एग्ज़ाम्पल, त जेको हिन लफ़्ज़ में सिंधी में थींदो न थियो, छो जो ही ला इहो हुकुम आहे, इहो ला पर हुकुम चाहे का शइ नाहे करणी, ला तकूनू न थियो, केरु न थियो, उहो इहा ता ॿुधाए थी पई त तव्हां न थियो, मोमिननि खे चयो अथई त तव्हां न थियो, छा न थियूं, कल्लज़ीन कफ़रू, कल्लज़ीन उन्हनि वांगुरु, क माना वांगुरु, अल्लज़ीन माना उहे जिन, उहे जेके कफ़रू जिन कुफ़ुर कयो, ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, लफ़्ज़ कीअं क्लियर थींदा था वञनि, वकालू ऐं चयाऊं, कंहिं चयो, उन्हनि चयो, वकालू ऐं उन्हनि चयो, ले इख़वानहिम, कंहिंखे माना खे न, सॉरी, कंहिं लाइ, ले माना लाइ, पंहिंजे भाउरनि लाइ, कंहिंसां साम्हूं न ॻाल्हायूं, कंहिंखे माण्हू खे कोन चयूं, पंहिंजे माण्हू साम्हूं वेठा आहिनि उन्हनि खे कोन चयूं, पंहिंजे माण्हुनि लाइ चयूं, ठीकु, जनरल, त इज़ा दरबू फिल अर्द, इन जो मतिलबु थींदो, हाणे हे ॿ पाण में ॾिसो गॾियल अथव, हिननि जेकॾहिं भाउरनि खे चयो त हीअ ॿ कंडीशनूं आहिनि, कहिड़ियूं, इज़ा माना जॾहिं उन्हनि सफ़र कयो ज़मीन में, या हुया सफ़र कंदड़ ज़मीन में, ठीकु आहे, या हुया सफ़र में, कहिड़ो सफ़र हो, नबी करीम सलाहु सां गॾु हुया न, उन सफ़र ते हुननि खे एतिराज़ हो, आओ माना या कानू गुज़न, या हुया उहे जिहाद में, हाणे हक़ीक़त में हीउ लफ़्ज़ फिल जिहाद लिखियलु कोन्हे को, पर हिन तफ़सीरनि में इहो ई आहे जिहाद में, इन लफ़्ज़ खे थोरो अॻिते हली सम्झंदासीं, प्लीज़ फ़िलहालु हिन खे इहो ईअं ई सम्झो त हीउ जिहाद में जॾहिं हुया। हाणे लफ़्ज़ इहे आहिनि, लओ कानू इंदना, हीउ कारे में ॾिसो आहे कारो, हीउ जेको आहे न, हीअ ॿई जेके आहिनि न, ही हिननि जा लफ़्ज़ आहिनि, हक़ीक़त हिन खे बि हीअं ब्रेकेट ॾियणु खपे, पर हिन अलॻि अलॻि आहे, इन करे अलॻि अलॻि थियूं अथऊं, लओ कानू इंदना, जेकर, लओ माना जेकर हुजनि हा असां वटि, लओ कानू, हाणे हिते आयो कूनू, हिते आयो आहे कानू, लओ कानू जेकर हुजनि हा इंद ना, ना माना असां, असां वटि, मां छो इहे मुनाफ़िक किथे आहे, मदीने पाके में मोटी विया न, जंग में सो न वरितऊं, उन्हनि खे कुझु त कोन्ह थियो न, उहा ॻाल्हि था कनि, जेकर हुजनि हा असां वटि, मां तूं त न मरनि हा, मां कुतिलू ऐं नकी क़तल कया वञनि हा। हाणे इहा हिननि मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि आहे। तव्हां नोट कयो, अलाह पाक ने दरावत कई आहे। नबी करीम सलाह वसलम जिन जे हुकूमत हुन सां गॾु विया आहिनि, ऐं तव्हां चओ था पिया त हिते हुजनि हा त मरनि न हा या क़तल न थियनि हा। अॻ में बि असां पढ़ी आया आहियूं त हिन में जंग उहिद जे इन ई ज़िक्र ते मुनाफ़िकनि जे ते काफ़ी आयतूं आहियूं, जॾहिं अलाह पाक क्लियर इहो चई छॾियो त तव्हां छा था सम्झो, माना जेकॾहिं कंहिंजो मौत लिखियलु हूंदो त पोइ भले जंग में वञे खणी पंहिंजे घर में हुजे, उन पंहिंजी मौत वारी जाइ ते बिल्कुलु पुॼंदो मदा जे हुन। इहो असां लफ़्ज़ पढ़ी आयासीं या थो साईं, हिते गुज़ी जो मतिलबु छा थींदो? गुज़र न साईं। हा, हा, गुज़र इन खे माने थोरो अॻिते इन खे लिखी ॾेखारियां, अॻिते था ॾिसूं इनशाला, इहो ॾिसूं था। ओके ठीकु आहे, माना हाणे इहो जिहाद न आहे, लेकिन तफ़सीर में जिहाद आहे, पर हीउ जिहाद न आहे। हिन लफ़्ज़ खे ॾिसूं था हेठि हली इनशाला। त माना मक़सदु चवण जो हिन स्लाइड मां इहा ॻाल्हि क्लियर थी वञणु खपे त अल्लाह पाक कहिड़ी ॻाल्हि ते नाराज़गी ॾेखारी आहे, ऐं हेसि ताईं इहा आहे त थी पोइ अॻिते था हलूं। ऐं ॾिसो हिन में ई थींदो, कफरू जिन कुफुर कयो उन्हनि चयो, हालांकि मुनाफ़िका काफ़िर न हुया, पर अल्लाह पाक छा चयो आहे, इहो बि कफरू छो चयो अथई, इहा अॻिते ख़बर पवंदी। क़ुर आहे न कलाम लाइ आहे, हिनखे असां सम्झंदासीं त हर हिकु लफ़्ज़ जी वॾी अहमियत आहे। ठीकु थियो, हाणे हीउ जेको आहे न उहो हीउ बि हिननि चयो पंहिंजे भाउरनि खे, हीअ कंडीशन आहे जॾहिं हुया उहे सफ़र में या जिहाद में, चयूं हे लफ़्ज़ इहो आहे कलमा ते कुफुर। ठीकु, हाणे अचूं था गुज़न ते। गुज़न जो मादो आहे ग़ाज़ावर, टे अख़र आहिनि। ठीकु आहे, सलासी मुजरद न मुजरद चवंदा आहिनि सॉरी, जेको आहे फॉर एग्ज़ाम्पल जंहिं में माना टे अख़र हुजनि, अच्छा हा ग़ाज़ावर। इनो इहो हुन जो छा आहे मादो आहे, मादो छा चइबो आहे, रूट चइबो आहे, हर लफ़्ज़ जो मादो थींदो आहे, चाहे फ़िअल हुजे चाहे इस्म हुजे। ठीकु, हर हुनजो मादो हूंदो आहे। हिन जो मादो छा आहे, ग़ाज़ावर, उन्हनि में गुज़न निकितल आहे, पर गुज़न आहे छा, उहो त ॾिसूं। हाणे छा आहे ग्रामर में थींदो, ग़ाज़ावर यग़ज़ुव, बाब नून चइबो आहे, बाब नसर। ठीक, नसर यंसुर अल बाब आहे, ईअं ॾिसबो आहे त हुनजो पैटर्न छा आहे, बाब छा माना पैटर्न आहे, ग्रामर जो पैटर्न छा आहे। ग़ाज़ावर यग़ज़ुव माना हू विढ़ियो या ही विढ़नि था जिहाद में, सम्झो। इन में लफ़्ज़ निकितल आहे ग़ाज़िन। हाणे ग़ाज़िन जेको सिंधी में छा चवंदा आहियूं, गाज़ी, तो इहो अथव ग़ाज़िन। ॻाल्हि सम्झ में आई, हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में अची वई, ग़ाज़िन माना गाज़ी। ठीक, जेको विढ़ंदड़ हुजे, असां चवंदा आहियूं खटी वियो जेको, बहरहाल। ऐं इहो मुफ़रदतुनि आहे, मुफ़रदतुनि माना यानी वाहिद, हिकिड़ो असां वाहिद चवंदा आहियूं, पर वाहिद चवणु ग़लति आहे, वाहिद नंबरिंग थींदी आहे, असां चवंदा आहियूं सिंग्यूलर, सिंग्यूलर खे चवणु खपे मुफ़रद या मुफ़रद। ठीक, हाणे अॻिते था हलूं त इन जो जमो थींदो गुज़न माना गाज़ी। अगेन तव्हां ॾिसो गाज़ी जेको वाहिद हूंदो आहे, हिकिड़े खे गाज़ी चवंदा आहियूं, घणा हुजनि हिन खे गाज़ी चवंदा आहियूं। इहो ॾिसो कंहिंजी लैंग्वेज जी का ख़ूबी थींदी आहे, अरबी में बि ईअं थींदो आहे कि ॿियनि ॿोलियुनि में बि आहे। यानी हाणे जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल ईटिंग आहे, ईटिंग अहिड़े सां को लफ़्ज़ थींदो आहे, हुन में वर्ब बि थींदो, इस्म बि थींदो। यानी ॻाल्हि इहा आहे त गाज़िन थियो मुफ़रद, गुज़न थियो छा जमा आहे हुन जो। ठीक, इनशाला ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी। इन जो मज़दर थींदो आहे, हुनखे चइबो आहे वर्बल नाउन, हुनखे बि सम्झंदासीं कॾहिं इनशाला ताला। उहो आहे ग़ज़वतन। ठीक, ग़ज़वा छा थींदो आहे, इहा माना यानी उहे जंगियूं जिन में नबी करीम सलाहु वसलम जन ख़ुदि शरीक थिया हुजनि, उन्हनि खे ग़ज़वा चवंदा आहिनि। इहो ग़ज़वा जेको लफ़्ज़ आहे उहो बि हितां आयो आहे, ग़ज़वा हिन मां, हिन मादे मां आयो आहे, पर इहो थींदो ग़ज़वा। हाणे ग़ज़वा कहिड़ियूं आहिनि, ग़ज़वा बदर, ओ ही ॻेन ॿ दफ़ा अची विया, पर ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, जंग एज़ाब बि जेके चवंदा आहिनि एज़ाब, उहो ग़ज़वा खंदक साॻे विया। त इहो थियो असां ग़ज़वा सम्झोसीं, ऐं आयत 156 अञा हले थी पई, पूरी न थी आहे। हाणे जेको उन जो पार्ट ईंदो उन में हिकिड़ो नओं लफ़्ज़ सिखंदासीं अॼु। ठीकु आहे, माना हीअ कंटिन्यू आहे, ॾिसो हीअ आयत अञा हले थी पई, 156 आयत थी चए, लीज अलाहु ज़ालिक हसरतन फी कुलूबिम, त जीअं बणाए अलाहु, हिते बि अलाहु आहे, हिते बि अलाहु आहे, नोट कजो ॻाल्हि, त जीअं बणाए अलाह, सिंधी में बि ईअं तर्जुमो थींदो न, जीअं बणाए अलाह, उहो छा ज़ालिक माना कहिड़ी शइ, उहा सोच जेका हिननि चई आहे न त जेकर असां वटि रहंदा त न मरंदा न क़तल थियंदा, इहा ॻाल्हि, इहा सोच। ठीकु, उन जेको इहा सोच आहे न, अलाह पाक इहो ठाहे छॾे जीअं हसरत जेको आहे इन्हनि माण्हुनि लाइ हसरत हुजे। इहा थींदो त कुझु कोन अलाह जेको सवाइ थींदो त उहो जेको अलाह चाहे थो, पर जेका हिन जी सोच आहे त हीअं थिया त हीअं थिया, इहा अलाह पाक इन लाइ हसरत बणाए छॾींदो। इन करे मोमिनो तव्हां इहा ॻाल्हि न कयो। केॾी कमाल आहे लफ़्ज़नि जो, अलाह पाक बणाईंदो हसरत किथे फी कुलूबिहिम, संदनि दिलनि में इहा हसरत रहिजी वञे सॼी ज़िंदगी लाइ, भले मरी वञनि इहा हसरत हुजनि त, जेकर न वञनि हा त न मरनि हा। अंदाज़ो त लॻायो लफ़्ज़ जो, छड़ो हसरत हिकिड़ो लफ़्ज़ अचणु थिए न, ऐं फी कुलूबिहिम हुननि जे दिलनि में इहो केॾो हिकिड़ो वॾो मतिलबु थो अची वञे तमामु सम्झण जे लाइ। हाणे इहो छा आहे, लियज अल हक़ीक़त में जल माना बणाइण, ही बणायो, हीअ बणाए लिखियलु आहे लियज अल माना बणाए, इहो फ़ेल आहे ठाहिण का शइ न, कंहिंखे बणाइण ठाहिण, इन जो माना असांजो पैटर्न चवंदासीं उहो थींदो आहे ज अल यज अल फता यफ्ताह थींदो। ठीकु, बहरहाल हाणे इन में आयो आहे ले अॻियां, ऐं ॿियो आहे इहा, हीअ यादि ॾिसो त हूअं ज अल यज अल ही हीउ फ़ेल हे आहे, ज अल यज अल हे मादी हे मुदारे। ठीकु, हाणे हिन में आयो आहे ले प्लस यज अल, ॾिसो था लिखियलु आहे न ले प्लस यज अल। हाणे मां जीअं ॾिठो त मां ईअं सम्झां थो पियो, सम्झो त मां इहो ॾिठो अरे अच्छा हीअ मां न बि पढ़ियमि त मूंखे सम्झ में अची वई ॻाल्हि त हीअ लाम तहलील आहे। लाम तहलील आहे कीअं मूंखे ख़बर पवंदी, लाम तहलील खां पोइ मां ॾिसंदुमि त फ़ेल मुदारे हूंदो आहे ऐं उहो बि मनसूबु हूंदो आहे। मां हिन में ॾिसंदुसि त अरे हीउ जेको आहे फ़ेल मुदारियो आहे या न आहे, मूंखे ख़बर पई त फ़ेल मुदारियो आहे, उहे ॾिठमि मां हीउ वरी मनसूबु आहे या न, त मां आख़िरी हरकत ते ॾिसंदुसि त हिन ते फतह अची वई त माना इहो मनसूबु आहे, माना फ़ेल मुदारियो मनसूबु आहे त हीउ लाम तहलील आहे। लेकिन हीउ न हुजे असां त मां हिनखे हर्फ़ु ज़रे चवां लिलाहे, चवंदा आहियूं न असां लिलाहे अलाह लाहे। ठीकु, त पोइ हर्फ़ु ज़र चवां हिनखे, हाणे मां हिनखे हर्फ़ु ज़र बि चई सघां थो, पर मां हिनखे ॿियो लफ़्ज़ बि चवंदुसि लाम तहलील। हाणे तव्हांखे जेकॾहिं हिन जो पूरो हिन जो हिकिड़ो पार्ट ॿियो बि आहे सम्झण जो, पर उहो फ़िलहालु कोन था ॻाल्हायूं, तव्हांखे लफ़्ज़ अॼु हिकिड़ो ज़हन में अचणु खपे त असांजो लफ़्ज़ ॿुधो आहे, बसि मां एतिरो चवंदो आहियां स्टार्ट हितां थियणु खपे त हा मुंहिंजो लफ़्ज़ ॿुधलु आहे किथे, मां पढ़ियो आहे कंहिं क्लास में। छा कहिड़ो लफ़्ज़ आहे, लाम तहलील, छा चवंदव लाम तहलील, हिनखे अंग्रेजी में छा चवंदासीं, लाम ऑफ रीज़निंग। असां जॾहिं ॻाल्हि कंदा आहियूं न, बाबा तू हीअ गाॾी छो खईं, मां तोखे सुबुह मना कई, बाबा मां गाॾी, मुंहिंजो पुटु मूंखे चए थो बाबा मां गाॾी इन करे खईं जो मूंखे अधी खे ट्यूशन मां वठी अचिणो हो, अधी खे मूंखे क्लास मां वठी अचिणो हो, रीज़न ॾिनई, रीज़न ॾिनई, पोइ रीज़न ॼण अरबी में ॾींदो चवंदो ले इन करे मां कई। इहो थींदो लाम रीज़निंग। इन जा मिसाल ॾिसंदासीं खोड़ ईंदा क़ुरान पाक में। छोड़ो हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ते ध्यानु ॾियो, कहिड़ो भई हीउ जेको मां साओ चयो आहे, हीउ साओ आहे, इहो मां चयो फ़ेले मुदारे आहे, भई फ़ेले मुदारे छो आहे, उहो हिन जे करे आहे जो फ़ेल जो शुरू किथां थो थिए, ठीकु आहे, शुरू जीम खां, उन खां पहिरियों या लॻी माना हर्फ़ मुदारे आहे या लॻियलु आहे, ऐं मां थो चवां त हे मनसूबु आहे, भई कीअं मनसूबु आहे इहो, उहो हिन जे करे मनसूबु आहे जो हिन जी आख़िरी अखर जेका हरकत आहे न, हिनखे एराब चवंदा आहियूं, एराब जेकॾहिं फतह आहे त इहो मनसूबु आहे, मनसूब इन करे जो लफ़्ज़ जे आख़िरी अखर ते फतह आहे, यानी उन जो एराब आहे त हीअ बि हरकत, हीअ बि हरकत, हीअ बि हरकत, हीअ बि हरकत, पर एराब हिननि मूं कहिड़ो आहे, हीअ एराब आहे न आहे, हीअ एराब आहे न आहे, हीअ एराब आहे आख़िरी अखर वारे ते हरकत जेका आहे इहा कहिड़ी आहे, इहा फतह आहे। जॾहिं फतह हूंदी आहे त उहा छा थींदी आहे, मनसूब हूंदी आहे, माना उहो लफ़्ज़ ई मनसूब आहे। दमा हुजा त मरफू, कसरा हुजा त मजरूर, ॻाल्हि ई ख़तमु, तमामु सवलो। ठीकु आहे, बहरहाल उहा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि इहा आहे त, ऐं जॾहिं जज़्मा हूंदी आहे त थींदो आहे मजज़ूम, बसि इहो सम्झणु खपे। ठीकु, आख़िरी अखर ते जज़्मा हूंदी त छा थींदो, मजज़ूम। हाणे मां इहो ॾिठो त हीउ लामो तहलील आहे, छो जो त रीज़न थो अचे त जीअं अल्लाह पाक रीज़न थो ॾिए, इन ॻाल्हि खे बणाए अल्लाह इहा हसरत करे, छो जो इहो अल्लाह जे ईअं इन करे मोमिननि खे मना कयो आहे त कम अज़ कम तव्हां ईअं न चओ, या तव्हां अलाह ते भरोसो रखो, हू जीअं ईअं चवनि था पिया त अलाह हिननि खे निजी हथ त बणाए छॾींदो। इहा आयत थी हिते हाणे आख़िरी टुकड़ो आयत जो। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि, हीअ जेके अख़र आहिनि न या हीअं जी हिते आई आहे, हीअ या त बि अचे, अल हमज़ा अचे या न अचे, ही चारई अख़र ईंदा न ईअं के छा आहिनि, इहे हर्फ़ मुदारियूं आहिनि, उहे हर्फ़ मुदारियूं हिन चारई थींदा आहिनि। इहा बि नोट करे छॾियो, प्रैक्टिस थींदी सम्झ में अची वेंदा। अॻिते हलूं था पिया, हीअ आयत हिते पूरी थींदी इनशा ताला। ऐं अलाह हू ई जीआरींदो आहे ऐं हू ई मारींदो आहे। यू ई व युमीत, असां त ॿुधंदा आहियूं घणो, अलाह यू ई व युमीत असां चई छॾींदा आहियूं, अलाह ई जीआरींदो आहे, अलाह ई मारींदो आहे। जेकॾहिं हिते अलाह जो लफ़्ज़ क़ुर पाक में आहे, पर असां जेकॾहिं प्रैक्टिस लाइ घणो यू ई व युमीत माना छा चवंदासीं, जीआरींदो आहे मारींदो आहे, न हू जीआरींदो आहे हू मारींदो आहे, उहो हिन या जे करे। इहो हा या छा आहे, हर्फ़ मुदारे आहे, ऐं कंहिंजे लाइ ईंदो आहे, हू हू जे लाइ ईंदो आहे, या हुम जे लाइ बि अची सघे थो पियो, जेकॾहिं हिते जमा जो लफ़्ज़ हुजे त यू यू न युमी तू न, त पोइ चवंदो आहे हुम। हाणे हीअ थींदो हू जीआरे थो न त हू जीआरनि था, पर अलाह जी ज़ात आहे वल्लाह, ऐं हू हाणे हिते अलाह आयो त अलाह ऐं अलाह हू ई जीआरींदो आहे ऐं हू ई मारींदो आहे, ऐं हू हिन मां आई अथव या मां वल्लाह बि मां तमलून बसीर, अलाह उनखे जेकी तव्हीं त अमलू न त अमल हुजे आहे त तूं अमल कंदो आहे, त अमलू त अमलू न माना तव्हीं अमल कंदा आहियो, वाह अची वियो न अरे, त अमलू न त माना तूं या तव्हीं, हे हर्फ़ मुदारियो अथव इहो ता बि ॾिसो, ऐं तूं या तव्हीं, तूं थींदो जेकॾहिं वाव न हुजे हा त वाव अची वियो त माना तव्हां थी वेंदो। सो ऐं अलाह उनखे जेकी तव्हीं अमल कंदा आहियो ॾिसंदड़ आहे, ॾिसंदड़ आहे अमल खे ॾिसंदड़ आहे, ख़बीरूं बि मां तमल न आहे। अलाह पाक जेको लफ़्ज़ रखियो आहे माना उनजी वॾी हिकमत आहे। ठीकु थियो, हाणे ही जेका आहे ॿी ॻाल्हि इहा त हिन जो हिकिड़ो तर्जुमो हीअं थी सघे थो पियो, ऐं अलाह हू ई जीआरे थो ऐं हू ई मारे थो, ॻाल्हि साॻी आहे। जेकॾहिं तर्जुमो ऐं अलाह जीआरी हू ई जीआरींदो आहे ऐं हू ई मारींदो आहे, इहो बि सही आहे, ऐं जॾहिं चाहे थो अलाह हू ई जीआरे थो ऐं हू ई मारे थो, इहो बि सही आहे। ऐं हिन में ॾिसो तव्हां, ऐं अलाह उनखे जेकी तव्हीं अमल कंदड़ आहियो ॾिसंदड़ आहे, इहो बि सही जुमिलो आहे, ऐं जेकॾहिं ईअं लिखियलु हुजे ऐं अलाह आहे उनखे जेको तव्हीं अमल कंदा आहियो ॾिसंदड़, तॾहिं बि जुमिलो सही आहे, हिन में माना जी का ग़लती कान्हे का, इहो सिंधी जे स्टाइल आहे लिखण जी। ठीकु थियो, माना कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे जेको या जेकी, जेको अचे या जेकी अचे ॿई सही आहिनि, सिंधी में असां ॿई इस्तेमालु कंदा आहियूं। ठीकु थियो, हिते ॾिसो आहे आख़िर में थी वियो जुमिले में, हिते कंहिं पहिरियों रखियो आहे जुमिले में, तॾहिं बि ठीकु आहे, कंहिं हितले जुमिले में जेकी रखियो आहे इहो बि ठीकु आहे, कंहिं जेको रखियो आहे इहो बि ठीकु आहे, बाक़ी ॿिया लफ़्ज़ तमामु ज़रूरी आहिनि जेके बि आहिनि, अलहमदिल्ला। ठीकु थियो, अञा हलूं था पिया अॻिते, तव्हांखे थोरो अर्ज़ु कयां हिकिड़ो, मां ॿुधायां त इन में ॾाढी मूंखे ॾुखियाई थी ॾाढी सम्झण में। 156 तव्हां हिते ॾिसो त हीउ जेको मां खणंदो हिन थो ईअं आहियां सभु तर्जुमा, माशाल्लाह अलाह सां हिनखे वरी हयाती ॾिए, तमामु वॾो कमु कयो अथसि, सॼो असांजो जेको बि कमु कनि था पिया हुनजो सवाबु हिनखे मिलंदो हूंदो यकीन, छो जो बेसिस मां जेका बि खणंदो आहियां तर्जुमे जी, ऐं असांजा ॿ ख़ासि मेंबर मां ज़रूरु ज़िक्र कंदुसि हिते, साईं वली अला शाह साहब ऐं साईं अदा आतिफ़ भा, सॉरी अदा आतिफ़ अबासी भा, सॉरी अदा आतिफ़ ऐं साईं वली अला शाह साहब जन एॾी वॾी हेल्प कई आहे असांजी हिते, जो इहे हिकु जेके इनिशियल जेके जेको ट्रांसलेशन आहे न आयातूं ऐं क़ुर जी ट्रांसलेशन सिंधी में, उहे माशाल्लाह ॾाढो उन ते वर्कआउट करे पहिरियूं रखी था छॾनि, पोइ अछा अॻिते वधंदा आहियूं उन ते सम्झाणी वग़ैरह ते। इहो बेसिक कमु सॼो उन्हनि जे अलाह सां उन्हनि खे अजर ॾिए, ऐं वक़्त में उमिरि में सिहत में अलाह सां उन्हनि खे कम में बरक़त नसीब फरमाए, ऐं सभिनी जो असांजो अमल सिखण ऐं सिखण जो क़बूल फरमाए। जेको जेतिरो करे थो हर को पाण उते वञी लुण माना लुणंदो हिन पंहिंजे हिते त खेती आहे न, हिते असां जेको कोशिशि कयूं था अलाह सां अजर ॾींदो असांखे इनशा यकीन। त 156 नंबर आयत में जेको हिन लिखियो आहे न, ईमान वारो उन्हनि काफ़िर वांगुरु न थियो जिन पंहिंजे भाउरनि लाइ जॾहिं मुल्क मुसाफ़िरी कनि या लड़ाई कंदड़ हुजनि, हाणे इहो इहो थी वेंदो माना इहो कंसेप्ट मूंखे सम्झ में कोन आयो, छो जो इहा आयत उन वक़्तु लथी त जॾहिं हुया इहो पास्ट में ईंदो। बहरहाल काफ़ी अंग्रेज़ी में बि उन्हनि प्रेज़ेंट में तर्जुमो कयो आहे ऐं कंहिं सही इंटरनेशनल जे हक़ में ॿियनि जेको आहे कयो आहे पास्ट में, ऐं मुंहिंजे हिसाब सां इहो पास्ट में वधीक बहितरु तर्जुमो आहे, प्रेज़ेंट में इहो नाहे। कीअं तर्जुमो किथे थियल आहे? ऐं ईमान वारा उन्हनि काफ़िरनि वांगुरु न थियो जिन पंहिंजे भाउरनि लाइ जॾहिं उहे मुल्क में मुसाफ़िरी कनि या लड़ाई कंदड़ हुजनि, माना इहो 20 सालनि खां पोइ जी थी पोइ बि अप्लाई कंदो छा इहो? ईअं नाहे। कॉन्सेप्ट भले अप्लाई करे, पर हीअ जेका आयत हुई उहा पास्ट जे लाइ आहे, जेको हुननि पंहिंजे भाउरनि लाइ उन वक़्तु चयो जंग उहिद जे मौक़े खां पोइ। इन करे इन शइ ते मूंखे तमामु टाइम लॻो मां हुनखे सर्च करण में, त थी सघे थो अलाह सी माफ़ु कंदो, थी सघे थो मां बि ग़लति हुजां सोच में, पर बहरहाल तव्हां ॾिसो त लड़ाई कंदड़ हुजनि इहो कंसेप्ट न हो। चवनि था न, ग्रामेटिकली चयो आहे, जेको असां तर्जुमो करे आया आहियूं, इनशा ताला अलाह सां चाहियो त उहो सही हूंदो। ठीकु आहे, उनखां पोइ ॿी ॻाल्हि, हिन में ॿी ॻाल्हि कहिड़ी? मुल्क में, हाणे हक़ीक़त में मुल्क में तफ़सीली तर्जुमो सही आहे, पर लफ़्ज़ कहिड़ो आयो आहे? फिल अर्दे, ज़मीन में, मुल्क में न हो, कि ॿिए मुल्क में वञण जी ॻाल्हि नही, हक़ीक़त में लफ़्ज़ हुजणु खपे, ज़मीन में मुसाफ़िरी कनि पिया। मुल्क लिखणु खणी वियो, तफ़सीली सही हूंदो। ॿियो इहा ॻाल्हि ई त हीउ जेको लफ़्ज़ आहे न, जेकॾहिं लियज अल लाइ लिखियो अथऊं, ले माना जेकॾहिं, घणी ग़लती कोन्हे का हिन में अलाह आलम, पर हक़ीक़त इहा आहे त जेकॾहिं थींदो आहे इफ, पर हीउ लफ़्ज़ आहे ले माना जॾहिं, एक्चुअली जॾहिं हू ईअं हुया, जेकॾहिं त इहा कंडीशन थींदी आहे। सिंधी में बाक़ाइदा जो फ़र्क़ु आहे, जेकॾहिं थींदी आहे इफ माना का शइ थिए या न थिए, पर दिस वॉज़ डन, हुननि चयो, इन करे जेकॾहिं ग्रामेटिकली बिल्कुलु ग़लति आहे, वधीक अॻे अलाह खे ख़बर। ठीकु, ऐं उनखां पोइ हिते लफ़्ज़ ॾिनो अथऊं त इंदमा मातू ऐं नकी उहे मरनि हा, वह मां कुतिलू कुसन हा, कुसन मां त अच्छा, कुसन हिकिड़ो अजीब लफ़्ज़ु आहे सिंधी जो, उहो कुहण या कुसन उनखे चइबो आहे, जेको न जानवर खे ज़बह कबो आहे, त ज़बह करण खे कुहण चइबो आहे। हाणे हिते हिननि क़ुरान जे मतिलब में कुसण लिखंदा ऐं अंग्रेज़ी वारा जेकॾहिं अहिड़े नमूने सां इहो कुसण लिखनि, जेको आहे मां ॾिठो आहे हुनखे सिलेन कंहिं लिखियो आहे हुनजो अरब अरब अंग्रेज़ी में, जे सिलेन तव्हां लिखंदो त तव्हां मैसेज ई ग़लति था ॾियो न नॉन मुस्लिम्स खे, मुस्लमाननि खे ई ग़लति मैसेज ॾींदो, जे 100 माण्हू हुन ते एतिराज़ कंदा आहिनि, पोइ तव्हां ग़लति लफ़्ज़ तर्जुमो ग़लति कंदो त मैसेज ग़लति वेंदो न। अलाह सी माफ़ी ॾे, नियतनि जी ॻाल्हि कोन्ह था, क्यों हर कंहिं पंहिंजी कोशिशि कई आहे, पर कुसण जो लफ़्ज़ हुननि सम्झो हूंदो त को ओरिजिनल सिंधी लफ़्ज़ आहे, यस आहे, पर इहो हिन लफ़्ज़ सां ठहिके ई नथो न, कुतिलू सां क़तल कया वञनि। कुहण छा भला कंहिंखे जानवरनि खे ज़बह थींदो आहे छा को हुन में जंग में, तव्हां ख़ुदि सोचो न। बहरहाल इहो कुसन लफ़्ज़ ग़लति आहे इहो, ऐं प्रेज़ेंट बि ग़लति आहे हुन में, अलाह आलम अलाह सी खे बहितरु ॼाण आहे, छो जो इज़ जे करे हुननि इहो लिखियो आहे, ऐं जेको आहे न यानी प्रेज़ेंट में तर्जुमो कयो अथऊं पास्ट जे बजाए। कीअं? हाणे ॾिसो ॿ लफ़्ज़ आहिनि, हिकिड़ा इज़ ऐं ॿियो आहे इज़ा। इज़ा जी माना बि आहे जॾहिं, उहो इज़ जी माना जॾहिं, ऐं इज़ा जी माना बि जॾहिं। हाणे छा सिंधी जी ॻाल्हि आहे न, सिंधी में ॿिन्ही लफ़्ज़ अलॻि न आहिनि, जॾहिं आहिनि। असां चवंदासीं जॾहिं चयो रब, वैज़ काल रब कलिल मलाइकत, मलाइकनि खे, हुन पंहिंजे मलाइकनि खे, लिल मलाइकती माना जॾहिं चयो कॾहिं, पास्ट में थी वई ॻाल्हि। हाणे ॿी आयत आई आहे सूरह वाकिया 56 सूरत आहे, हुन में इज़ा वकातिल वाकियत, जॾहिं थींदी क़यामत, क़यामत थी त कोन वई आहे न, पास थी नथो सघे। इज़ा घणे क़दुरु ईंदो आहे फ्यूचर जे लाइ, ऐं जॾहिं ख़ासि तौर ते ज़िक्र हुजे क़यामत वारे जो जॾहिं बि, त इहो 100% क़यामत जो माना फ्यूचर जे लाइ आहे। ठीकु आहे, क़यामत जे ज़िक्र में इज़ न थींदो, पास्ट न आहे जॾहिं। ठीकु, हाणे इज़ माना जॾहिं मादी लाइ, इज़ा माना जॾहिं कंहिंजे लाइ, मुस्तक़बिल लाइ, प्रेज़ेंट लाइ बि थींदो आहे, प्रेज़ेंट लाइ, हाल लाइ बि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, जीअं हिन आयत में आयो आहे न 156 में, उहा नोट करण जी ॻाल्हि आहे, उहा छा आहे त कुझु जायुनि ते माज़ी लाइ बि आयो आहे इज़ा, जीअं हिन आयत में आयो आहे, ईअं ॿिए हंधि बि आहे हिकु ॿिनि आयतुनि इन सूरतुनि में। अलहमदुल्ला हिते असां आयत पूरी था कयूं, अधु कलाकु पूरो हिन में थी वियो हिकिड़ी आयत में। अचूं था 107 जा ते। असां लाइ हिन में वॾी ख़ुशख़बरी आहे हिन आयात में, कहिड़ी आहे? अल्ला पाक चए थो पियो, भल इन कोतिल तुम फी सबील लाहे, हाणे ऐं अलबत्ता जेकॾहिं अवी कुतिल तुम, छा थियो? कतल थी वञो, तभी माना साम्हूं सां थो ॻाल्हाए, जेकॾहिं कतल थी वञो या शहीद कया वञो चइजे, हुननि जी ॻाल्हि आहे। छो जो अलाह साईं चए कंहिंखे थो, या अयू अल मोमिनून, या अयू अलज़ीन आमनू, सॉरी अञा में ॻाल्हि हले थी पई, हिकिड़ी आयत थी वई, ॿी आयत अञा हले थी पई, वल वल इन कुतिल तुम, ऐं अलबत्ता जेकॾहिं अमी क़तल थी वञो, छा में फी सबील अलाह जी वाट में, ओ मुतुम, या मरी वयो या मरी वञो थींदो हक़ीक़त में, या मरी वञो या मरी वयो, त छा आहे? ल मग़फ़िरतुन, ल माना ज़रूरु, मग़फ़िरतुन तव्हां लाइ ज़रूरु बख़्शिश आहे। हाणे तव्हां नोट कयो, क़यामत ॾींहुं हिसाबु थींदो। अलाह पाक छा चई छॾियो हिते, माना ख़ुशख़बरी ॾेई छॾी न, तव्हां जेकॾहिं अलाह जे राह, तॾहिं त माण्हू जिहाद जिहाद जिहाद जिहाद जिहादी तनसीमूं आहिनि, त बसि अचो जिहाद में, अचो जिहाद में, हक़ी आहे ना की जिहाद, इहो न, अलाह जे राह में, हक़ीक़ी अलाह जे राह में मरी वियो या क़तल थी वियो, त ज़रूरु बख़्शिश आहे अलाह खां। अलाह अकबर, मिनल लाइ अलाह खां बख़्शिश आहे, ख़तमु थी वई ॻाल्हि ई, माना बसि व रहमतुनि, ऐं बाज घणी भली आहे, मिमा यजमाउन, उन खां जेकी गॾु कंदा आहिनि, इहे ॻाल्हियूं हुजनि गॾु करण वारियूं, दुनिया में आया त छा गॾु कयूं, मरी फोत जेकॾहिं मरी न विया जंग में, मुनाफ़िक आया ठीकु, उते जेकॾहिं शहीद न थिया, ज़िंदगी बची वियनि, घणा साल विया ज़िंदा रहिया, छा जमो कयूं? अल्ला पाक चए थो उहा इन बख़्शिश अलाह जी वॾी खां भली आहे, जेके उहे गॾु कंदा आहिनि या कनि था, जेको गॾु कंदा आहिनि। ऐं हिकिड़ी हदीस मुबारक था मां ॿुधायां, हाणे असां जेको असां हिकिड़ी अहम हीअ हदी इन मामले में वरी हदी सरवत अब्बासी, माशा असां ते वॾा अहसान आहिनि नदी जा, अल्लाह पाक उन जो अजुर केतिरो ॾींदुसि, असां लफ़्ज़नि सां चई नथा सघूं, जेको क़ुरान जो सिखे थो, सेखारे थो, कंहिं बि तरीक़े सां किथे बि, असां सां बि हिते हेल्प कनि था पिया, जेके बि वेठा आहियूं पंहिंजे क्लासनि में, कयूं था पोल मेसो था वठूं, कुझु बि कयूं था, अलाह से हर कंहिंजो क़बूल क़बूल फ़रमाए, ऐं अदी खे ख़ासि तौर ते दुआ कयूं था, त अदी हदीस मुबारक जी जेका बि थींदी आहे अदी कंदी आहे, माशाल्लाह। अर्ज़ु कंदो आहियां दादी, हीअ हदीस मुबारक जो मूंखे रेफरेंस खपंदो, अदी रेफरेंस कढी ॾेई छॾींदी आहे, अदी हिते अदा हिते अथव, माशाल्लाह। कहिड़ा शुक्र कजनि अलाह पाक जा, माशाल्लाह। ऐं शुक्र इहो कजनि त अदी खे जेको अलाह सां इल्मु ॾिनो आहे, माशाल्लाह। हाणे हदीस मुबारक चए थी पई, मां हिन जो सर्दी तर्जुमो कोन कंदो आहियां, ॼाणी वाणी, छो जो उन जे लाइ वरी महिनत खपंदी, छो जो हदीस मुबारक जे तर्जुमे में ग़लती करण जी गुंजाइश न हूंदी आहे, अलाह पाक सां सभिनी खे महफ़ूज़ रखे। त वरी बि हिते चऊं था पिया, औ कमा काल रसूल सलाहु वसलम, हदीस मुबारक आहे त मन ख़रज फिल तलब इल्म, यानी हू एवर गोज़ आउट सीकिंग नॉलेज, जिहाद जी ॻाल्हि कोन थी हले हिते, जंग जी न थी हले, इल्म जी ॻाल्हि थी हले, फ़ोह फी सबील आहे, देन ही इज़ अन अलाह जे काज़, अलाह जे रस्ते में आहे, भई अलाह जे रस्ते में जेको हूंदो उनखे जेकॾहिं मौत अची वियो या क़तल थी वियो, त उहो छा आहे? उन लाइ बख़्शिश आहे, माना जेकॾहिं असां हीउ सफ़रु खयों आहे, इहो छाजे लाइ आहे? फी सबील लाइ आहे, लेकिन फी सबील लाइ आहे, त इन में जेकॾहिं असांजी ज़िंदगी पूरी थी वई, त पोइ छा, माशाल्लाह, ख़ुशख़बरी हुजे न, त अल्लाह पाक जी रसूल पाक सलाहु सम्झ हदीस मुबारक आहे, फ़ोह फी सबील लाइ, माना उहो ॼण अलाह जे राह में आहे, हता अर्ज़ु, जेसि ताईं उहो मोटे, जेसि ताईं उहो मुकमिल करे कोन थो मोटे, तेसि ताईं उहो अलाह जी राह में आहे। असांजो हिकिड़े जुमे खां ॿिए जुमे आहे, ॿिए जुमे खां टे जुमे, इन में असां हलंदा था रहूं, असांजो क़ुर पाक जो चोथों सिपारो मस अञा पूरो कयो आहे, असां ते टीह सिपारा करणा आहिनि, ऐं सूरत असांजी टीं थी हले, हीअ सूरत टीं खां पोइ 100 सूरतूं आहिनि, माना असांजी ज़िंदगी में जेतिरो सफ़रु हलियो, ज़िंदगी में करे वियासीं बि शुक्र अलहमदिल्ला रबिल आलमीन, ज़िंदगी खुटी वई, सफ़रु रहियल आहे, पर असां आहियूं था लाज रस्ते में न, केॾो रब जो करम करिजे, ॿियो छा खपे हिन खां, इनशा ताला। ॿी जेको आहे हीअ हदीस मुबारक आहे, इन जो बि जेको माना तर्जुमो बि ही आहे, ऐं ॻाल्हि इहा आहे त इन सर्च ऑफ नॉलेज, जेको ज़िक्र कयो थो वञे हदीस मुबारक में, सर्च ऑफ नॉलेज जी ॻाल्हि आहे, उहो छा आहे? सुपीरियरिटी इन नॉलेज इज़ बेटर देन सुपीरियरिटी इन वर्शिप। हाणे असां हदीस मुबारक जा लफ़्ज़ कोट न कोट कया आहिनि, असां फ़क़ति मफ़हूम जा ॿ लफ़्ज़ कढिया आहिनि, त असां हुनखे मक़सदु छा आहे, त हीअ हदीस मुबारक छा थी ॿुधाए, जेके ॾिसणो आहे PDF में वञी पढ़े पाण, ठीकु, त सुपीरियरिटी इन नॉलेज इज़ बेटर देन सुपीरियरिटी इन वर्शिप, हिन मतिलबु न आहे त वर्शिप घटि आहे, न, नॉलेज अहम आहे, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असांजो सॼो फोकस हिते नॉलेज ते आहे इनशाला ताला। ठीकु, अचो माना इल्मु सिखणु बराबरि आहे छाजे, अल्लाह जे रस्ते में जिहाद करण जे। असां घर वेठे असां जिहाद जो असांखे इनशाला ताला असांखे अलाह पाक नसीबु करे सघे थो पियो न फ़ाइदो सवाबु। असां क़ुर करीम सिखण ऐं सिखण जो अमल कयूं था, जे उन अमल दौरान या इन सफ़र में असांखे मौत अची वियो त पोइ छा, पोइ इहो बख़्शिश आहे जेको अलाह पाक क़ुर पाक में ॿुधाए छॾी। हाणे हलूं था पिया आयत अलहमदुल्ला रबुल आलमीन जय जय शुक्र अलहमदुल्ला रबुल आलमीन। आयत 158 खां 63 कंदासीं हींअर, ॾिसो उन में ईंदी अलाह जी अता। त यादि आहे तव्हांखे सूरह आले इमरान आयत कहिड़ी 31 32, उन ॾींहुं असांजो हिते गैदरिंग हिते ईद जी असां किथे वेठासीं त कंहिं हिकिड़ो सुवाल कयो क़ुर्बानी ते, त इहो केतिरी फ़र्ज़ु आहे वाजिबु आहे था। उतां ॻाल्हि निकिती त इहो त वाजिबु आहे, जेके मुफ़्ती चवनि था वाजिबु आहे, सभिनी खे करणु खपे, छो जो जेके अजे त नथा वञी सघनि उन्हनि खे बि सवाबु मिले थो पियो। इन में डिटेल में कोन था वञूं, पर इहो मूं ज़िक्र इहो कयो त इन्हनि आयतुनि जो मुंहिंजो असांखे जेके बि सुवाल आहिनि इन्हनि ॿिनि आयतुनि में, सूरह आले इमरान जे ॿिनि आयतुनि में, जॾहिं खां अलहमदुल्ला अलाह सां इनजी सम्झ ॾिनी आहे, मां दावा सां चवंदो आहियां त मां तव्हांखे हज़ार सुवालनि जो जेके जनरल डिस्कशन थींदियूं आहिनि मां हुन जा तव्हांखे जवाबु ॾेई सघां थो पियो इन्हनि ॿिनि आयतुनि जे करे। फ़क़ति आयत 31 32 आले इमरान, इन्हनि में वॾो मफ़हूम आहे क़ुर पाक जो सम्झण जे लाइ। तदब्बुर जी ज़रूरत आहे इन्हनि में, तमामु घणे में घणो तदब्बुर इनशा ताला। हलूं था पिया हिन में अलाह जी अतात जी ज़िक्र ईंदी। ओ इहो जेको ज़िक्र आयो आले इमरान 32 में, आयत नंबर 32 में, ठीकु, अती अलाह व अती रसूल। अच्छा हाणे अलाह पाक छा थो चए अतात जे बारे में? हिते अतात जो हुकुम कोन ॾिनो अथई त अतात कयो, हिते आयत में छा आहे, अलाह जी अतात करण वारा ऐं न करण वारा बराबरि न आहिनि, ऐं इन मो ई सबक़ु मिलंदो जेके नबी करीम सलाहु वसलम जी अतात करण वारा ऐं अतात न करण वारा बराबरि न आहिनि। इहो क्लियर कट फ़ैसिलो आहे। हाणे अलाह पाक फ़रमाए थो ऐं अलपता वला इन वला माना अलपता, ताकी इन माना जेकॾहिं मुतुम जेकॾहिं मरी वञो तव्हां, तुम माना तव्हां, ओ कुतिल तुम ऐं क़तल थी वञो तव्हां, ले इलाहे तो शरून तव्हां त ज़रूरु अलाह ॾांहुं तव्हां गॾु कया वेंदव। हाणे तव्हां मरो था या क़तल था कया वञो, ॻाल्हि इहा न आहे त किथे। अलाह पाक इहो कोन चयो त हिते क़तल थींदो या हुते क़तल थींदो, न, अलाह पाक फ़रमायो जेकॾहिं तव्हां मरी वञो या तव्हां क़तल थी वञो गॾु अलाह ॾेई अची वेंदव। पोइ हुकुम माना हिन जो अञा मतिलबु छा थींदो, पोइ चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अताअत करे मरी वञो या क़तल थी वञो या हुनजो इनकार करे, कीअं तदब्बुर करण जी ज़रूरत आहे हिन में, केॾी वॾी ॻाल्हि आई आहे। पोइ मोटंदो त अलाह ॾे न, अलाह कहिड़ी ॻाल्हि में ख़ुशि थींदो, जेकी तव्हां अताअत कई हूंदी रसूल सलाहु वसलम जी या तव्हां इनकार कयो हूंदो। इहे लफ़्ज़ क़ुर पाक जा, यानी फी सबील लाइ हुजे या फी सबील लाइ न हुजे, ज़िंदगी या मरण, उहो कहिड़ो फ़र्क़ु हूंदो, ॿई बराबरि न आहिनि। अॻिते ईंदी आहे इहा आयत, फ़बिमा रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम। पोइ ऐ पैगंबर सलाहु वसलम, हीअ जंगे उहिद जे अगेन हुनजे बैकग्राउंड में आहे त नबी करीम सलाहु वसलम इंतिहाई सख़्तु ग़मगीन हुया, पर पोइ जेके असाब सगोरा उन्हनि सां गॾु हुया उन्हनि ते जेके लही पिया आया हुतऊं उन्हनि ते कावड़ कयूं, उन्हनि खे छा थियो? अलाह पाक फ़रमाए थो ऐं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस सबब जेकी बाज आहे अलाह खां नरम दिलि, अलाह पाक जेका वहां ते बाज कई आहे नरम दिलि तव्हां आहियो, इन थिए तूं उन्हनि लाइ, इहे तव्हां नरम दिलि थियो उन्हनि ते, उन्हनि खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि ते का हद जारी कोन कई, का कोन चयो त का ईमानत ते का ॻाल्हि खाए न कई, नबी करीम खे माफ़ु करे छॾियो ऐं अलाह पाक उन्हनि खे माफ़ु कयो आहे त असां पढ़ी आया आहियूं गुज़िरियल लेसन में। थोरो सोचणु खपे, नबी करीम सलाहु वसलम नाराज़गी उन्हनि ते कोन ॾेखारी आहे, अलाह पाक क़ुर में तय करे छॾियो त मां माफ़ु करे छॾियो आहे। असांजा कुझु माण्हू कुझु तबिका अहिड़ा आहिनि जेके उन्हनि असाबनि सगुरनि मूं किन किन ते ज़ाती दुश्मनी था खणनि, जो उन्हनि जा सुवाल था थारनि उन्हनि ते, भले कयो हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे, सभु कंहिंखे अलाह ॾे त मोटणो आहे न, पोइ हुते पाण हर को हिसाबु ॾींदो केरु सही केरु ग़लति। अलाह साईं असांखे नियतुनि खे चङो रखे, अमलनि खे सही करणी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हा का सम्झण में ग़लती थिए थी पई, अलाह पाक हिदायत नसीबु करे, असांखे नियतुनि खे ख़राब न करे। अल्ला पाक फरमाए थो वलो कुन त फज़न ग़लीज़ अल क़ल्ब ए नबी करीम सलाहु वसलम, तूं बाझारो आहे हिननि ते जेकर हुजी हा तूं कावड़ कंदड़ सख़्तु दिलि, हिन इहा जेकॾहिं जंग में हार थिए थी को बि सुपर सालार पंहिंजे सिपाहियुनि खे न बचींदो। हिस्ट्री खणी ॾिसो, जे सख़्तु दिलि हुजनि हा नबी करीम सलाहु वसलम त पोइ थी सघे पियो न, पर अला पाक चए थो त तव्हां जेकॾहिं हुजो हा सख़्तु दिलि त ज़रूरु उहे टिड़ी पकड़ी वञनि हा, टिड़ी पकड़ी पक न पकड़ी पकड़ी वञनि हा तुंहिंजे आसपास खां, पोइ को भरिसां ई न बीहे हा। फ़ाफ़ु अनहुम, पोइ अलाह साईं नबी करीम सां ॾिए थो तव्हां जॾहिं हिन सां रहीमी न महिरबानी आहियो त फ़ाफ़ु अनहुम उन्हनि खे माफ़ु कर, छो जो जेकॾहिं अलाह माफ़ु तव्हां माफ़ु न कंदो त अलाह माफ़ ई न कंदो। लाइ बख़्शिश घुर, जेका थोरे ग़लती थी अथनि ॼाणी वाणी न बि थी अथनि, पोइ बि त नबी करीम सलाहु जे हुकुम जी इनाराफ़ी त थी आहे न, लाइ इस्तफ़ार घुर, बख़्शिश घुर। हे नबी सलाहु कमाल जी आयत आहे, ईमान सां तदबुर त कजे, सोच त कजे, तसवुर त कजे, उन्हनि असाबनि सगोरनि तूं छा गुज़रंदी हूंदी जेके उन अफ़रा तफ़री में उतां निकिरी आया, हाणे पाण ते छा महसूसु कंदा हूंदा। असांखे नंढी ग़लती हूंदी आहे, पीउ माउ चवे, भाउ भेण चवे, औलाद खे चवजे, या कुझु त जेके न मञींदा आहिनि, या जंग जो मौक़ो ॾिसो, सप साल और जंग जा बादशाह कंहिंजी ॻाल्हि न मञी वञे, क़तलु कराए सभिनी खे, हल ख़तमु, बादशाह ईअं कंदा आहिनि, ॿारनि जो माण्हू मञी नाराज़ थी वेंदो आहे। हीउ त ॾिसो नबी करीम सलाहु रहमत आलमीन, पोइ अलाह पाक थो चवेनि हे नबी सलाहु माफ़ु कर उन्हनि खे ऐं बख़्शिश करो उन्हनि लाइ ऐं मशवरो करो उन्हनि सां, जेकॾहिं ईअं न थिएजो ॿी का ॻाल्हि ते या ॿी का ॻाल्हि ते मशवरो कर, जेकॾहिं ग़लती थी वई ॿी थी वई हर ॻाल्हि में मशवरो, वधीक डिटेल में कोन था वञूं, पर ॻाल्हि आहे त अलाह पाक कीअं उन्हनि जो पासो थो वठे, ॾिसो ठीकु आहे। हुननि सां उन कम में पोइ जॾहिं पको इरादो करी तूं त भरोसो कर अलाह ते, जेकॾहिं कंहिं ॻाल्हि जो कंहिं मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां जेकॾहिं पको इरादो कयो त पोइ तव्हां भरोसो कयो अलाह ते, माना जंग करणी आहे नाहे करणी, जेकॾहिं मशवरो कयो जेको बि मशवरो आयो, पर जेको तव्हां इरादो फरमायो था पोइ अलाह ते भरोसो करे निकिरो। मशवरो पंहिंजी जाइ ते आहे, पर मशवरे जे भरोसे ते न, मशवरे सां भरोसो अलाह जो, पोइ हिकिड़ो दफ़ो तव्हां फ़ैसिलो करे चुको, अलाह ते भरोसो कयो बसि। इन करे मौक़ो रहिजी वई आहे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि, इनशा ताला मां शेयर कंदुसि तव्हां सां, असांखे बि इहो करणु खपे त जेका अहम ॻाल्हि हुजे का उनमें मशवरो ज़रूरु कयूं पंहिंजे मिट माइट सां, भाउ भेण पीउ माउ सां, ऐं जेकॾहिं घरवारी सां, फॉर एग्ज़ाम्पल घरवारी घरवारे सां बिल्कुलु, ऐं जेकॾहिं ॿियो को इहा ॻाल्हि आहे जेको असांखे अलाह सां मशवरो करिणो आहे त इस्तखारा कजणु खपे, इस्तखारा जी दुआ पढ़णी आहे, ॻाल्हि ख़तमु, उहा मां शेयर कंदुसि इनशा। इन अलाह इहो हिबल मुतवकिलीन, छो त अलाह मुहबत कंदो आहे भरोसे रखण वारनि सां, जॾहिं तव्हां फ़ैसिलो कयो पोइ अलाह ते भरोसो रखो, अलाह मदद कंदड़ आहे। किन तर्जमनि में आयो आहे त दोस्त रखंदो आहे अलाह, हाणे इहो दोस्त कीअं थींदो हिते, इन अलाह इहो हिबल मुतवकिलीन, अलाह दोस्त रखंदो आहे भरोसे करण वारनि खे, न मुहबत सही लॻंदो आहे इनशा ताला, वला आलम। हाणे आहे त अचे थी 160, इन यसरुकुम अल्लाह फला ग़ालिब लकुम, जेकॾहिं मदद करे तव्हांजी अलाह, हाणे इहा जनरल स्टेटमेंट आहे, जेकॾहिं मदद करे तव्हांजी अलाह त नाहे कोई ग़ालिब थियणो तव्हां लाइ, तव्हां ते कोई बि ॿियो, अलाह जी मदद थी वई माना तव्हां ई ग़ालिब आहियो, तव्हां ई खटंदव, ग़ालिब माना जेको मथां हुजे, ऐं जेकॾहिं उहो छॾे ॾिए तव्हां खे, ॾिसो केॾो सिधी ॻाल्हि आहे, त उन खां पोइ केरु आहे जेको तव्हांजी मदद करे, ॻाल्हि ई ख़तमु। ऐं अलाह ते ई अलबत्ता पोइ भरोसो करणु खपे मोमिननि खे ॻाल्हि ॾिसो कीअं, हिन पहिरीं आयत में छा आयो आहे, ॾिसो ऐं अलाह पाक नबी करे फरमाए थो पियो, ए पैगम्बर सलाहु वसलम तोखे बाजा माफ़ कर, हुननि लाइ बख़्श घुर ठीकु, ऐं मशवरो कर हुननि सां, ऐं जॾहिं पको इरादो करी ए नबी करीम सलाहु वसलम, अलाह खे थो अलाह फरमाए थो नबी करण सां उसके, त फैज़ा अज़म, त जॾहिं तूं करे चुके पको इरादो, अज़म माना पको इरादो, त पोइ भरोसो फतवकल अलाह ई ऑडर आहे, पोइ तवकल कर कंहिं ते, अलाह ते। ऐं हिते वरी मोमिननि जी ॻाल्हि अची वई, जेकॾहिं मदद करे तव्हांजी अलाह त ॿियो केरु तव्हांजो कीअं ग़ालिब थींदो, ऐं जेकॾहिं न कंदो मदद तव्हांजी अलाह त पोइ छा, पोइ केरु तव्हांजी मदद कंदो, पोइ छा करणु खपे, अलाह ते ई भरोसो करणु खपे मोमिननि खे। अलाह पाक नबी सां सॼी ॻाल्हि कई, पोइ मोमिननि जी ॻाल्हि कई, अञा ॻाल्हि हले थी 161 हाणे ॻाल्हि थी अचे, ऐं न आहे कंहिं नबी लाइ मुमकिन त हू ख़्यानत करे। मां माना न आहे कान अल नबी कंहिं नबी लाइ, माना नबी करीम सां जी ॻाल्हि तव्हां कयो था पिया, पर कंहिं नबी लाइ जाइज़ कोन्हे, कंहिं नबी लाइ मुमकिन ई कोन्हे त हू ख़्यानत करे। छो जो जेको जेकॾहिं बि का अमानत अचे थी पई नबी करीम सलाहु सां वटि, जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल जंग जो स्पॉइल, जेके स्पॉइल चइबो आहे, माना इहो असां छा चवंदा आहियूं हुनखे सिंधी में, माले गनीमत, हिनखे अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि स्पॉइल, उहो अचे थो पियो त उहो विरहाइबो त नबी करीम सलाहु ईअं थोरी ॾींदो। त माना नबी लाइ ईअं न आहे मुमकिन त कंहिंखे घणो ॾिए, कंहिंखे वधि ॾिए, कंहिंजो हक़ु खणे, कंहिंजो न खणे, कंहिंजो पंहिंजो आहे त हुनखे वधीक ॾियणी आहे, ईअं न। नबी करीम सलाहु जी जेका विरासत हूंदी उहा तमामु बहितरीनु अमानतदारी हूंदी ऐं बहितरीन हूंदी, जहिड़ी कंहिं ॿिए इंसान जे लाइ मुमकिन ई न हूंदी। ठीकु आहे, ऐं पर अलाह पाक ॻाल्हि जनरल कई आहे न, त नबी करीम सां त ॻाल्हि ई न आहे न, कंहिं नबी लाइ मुमकिन कोन्हे। ऐं ॿी ॻाल्हि पोइ वरी जनरल ॻाल्हि थी वञे, ऐं जेको आणींदो वमई यगलुल, जेको ख़्यानत कंदो उहो आणींदो उनखे जेका हुन ख़्यानत कई, इहा असांजे लाइ हुकुम न आहे। सोचजे त सही, असां अमानत जा पका त आहियूं, न वाइदे जा पका आहियूं। हा मां ईंदुसि, छुटी ॻाल्हि, हा मां लिखंदुसि, वई ॻाल्हि, हा मां हीउ चवंदुसि, वई ॻाल्हि, हा मां पैसा ॾींदुसि, वई ॻाल्हि, हज़ारे ॻाल्हियूं असां कंदा आहियूं जेके असां छोड़ो लवाइण लाइ कंदा आहियूं। इहा अमानत आहे, लफ़्ज़ निकिरनि था न, मेन ऑफ वर्ड्स थियणु खपे। ऐं असां सॉरी विसरी वियो यार, मां ॿ ॾींहं पहिरीं तोखे चयो। अलाह अकबर, अलाह पाक सां सभिनी खे हिदायत नसीब करे, इनशा ताला पंहिंजी ज़बान ते न क़ाइमु रहूं। जेको ख़्यानत कंदो उहो आणींदो उनखे जेका हुन ख़्यानत कई, ॿी ख़्यानत त परे रही, ॿियूं ख़्यानतूं त परे रहियूं माल मिल्कियत जूं। क्या पोइ पूरो ॾिनो वेंदो बदिलो सभु कंहिं जीअ खे जेकी कमायो, ऐं न उहे ज़ुल्म कया वेंदा, कंहिंते ज़ुल्म कोन थींदो हरू भरू बि, पर जेको कमाईंदो उहो आणींदो न, हिन करे ख़्यानत न कजे इनशाला। त अॼु जो वॾो सबक़ु इहो आहे, ला नाफ़ी आहे हिते, हीअ ला नाफ़ी आहे। छो वहम ला यो ज़ुल्म आहे ऐं न कया वेंदा, न त आई न, माना ना ला ला आहे न हिते, हिनखे छा नाफ़ी आहे, नाफ़ी आहे मतिलबु छो आहे इहो, हिन करे त इहे आम न कया, न कयो वेंदो। नाहिया नाहे, नाहिया छा थींदी आहे, न कर हूंदी आहे, त ईअं न कर, त नाहिया नाहे छो त हिन में न कर जो को हुकुम कोन्हे। को न कर जो हुकुम करे हा त पोइ उहो नाहिया थी वेंदी, जे शुरू शुरू में आयो न, माना तव्हां हुन वांगुरु न थियो काफ़िरनि वांगुरु, उहा ला नाहिया हुई। इहा जंहिंमें हुकुम कोन्हे उहा ला नाफ़ी आहे। 100 बाट छा पोइ ही क्वेश्चन थो चए, अ फॉर्मिन, अ माना छा, छा पोइ जेको पुठियां लॻो, हाणे इहे पाट उहा ई ॻाल्हि हुआ जेका असां चईसीं त ॿ माण्हू बराबरि न आहिनि पाण में, कीअं छा पोइ जेको पुठियां लॻो, इतबा, तबाह लिखियो पिया, इतबा माना पुठियां लॻणु, फॉलो करणु, ठीकु। अतात खे जो कहिड़ो अंग्रेज़ी लफ़्ज़ आहे, फर्माबदारी सिंधी में चइबो, अतात फर्माबदारी अंग्रेज़ी में ओबीडंस, ऐं इतबा खे अरबी जेके सिंधी में छा चइबो, कढ लॻणु, ऐं अंग्रेज़ी में चइबो फॉलो करणु, ठीकु। ऐं फॉलो करणु सुनत आहे, इतबा सुनत आहे, माना हुकुम आहे इहो त सुनत जी थी वेंदी आहे ॻाल्हि, ऐं अतात जेका आहे फर्माबरदारी उहो हुकुमनि जी पैरवी करणु आहे, हुकुमनि जिते हुकुमनि जी ॻाल्हि आई आहे। हे इतबा में हुकुम न हूंदो आहे, पाण पैरवी कबी आहे। छा पोइ जेको पुठियां लॻो था पहिरीं तव्हां खे अलाह जे रज़ामंदीअ जी, अलाह जे रज़ामंदी जी ॻाल्हि थी हले, सो उन जहिड़ो आहे जेको फिरी आयो अलाह जी कावड़ हेठि। भई कीअं बराबरि थींदा, जेके जंहिं ते अलाह कावड़ करे ऐं जंहिं ते राज़ी थिए अलाह, राज़ी कीअं थींदो, अलाह जे हुकमनि खे फॉलो कंदो, फॉर एग्ज़ाम्पल इहो लिखियलु आहे जेको पुठियां लॻंदो अलाह जे हुकमनि जे, उहो या जेको न लॻो, भई बराबरि त न आहिनि। भई जेको न लॻो उन लाइ छा आहे, माउ जहन्नम, उन लाइ छा पुछ इहो आहे, उनजी जाइ छा आहे, दोज़ख आहे। माउ बाउ चइबो आहे पनाह गाह खे जाइ, उहा छा आहे, दोज़ख आहे, उहा बेसल मसीर, कहिड़ी न पुछड़ी उहा मोटण जो हंधु, मसीर चइबो आहे मोटण जो हंधु, हीउ भई रहण जो हंधु आहे। को अला पाक चयो न आदम अलाम खे, हीउ तव्हांजो रहण जो हंधु आहे, मतान फि दुनिया, माना जेको आहे हीउ कलील, जीअं चवंदा आहिनि लफ़्ज़ या मुस्तक़र, मुस्तक़र मुस्तक़रो हंधु जो रहणु, रहण जो हंधु अला पाक जो हंधु आहे आदम अलाम खे, तव्हां लाइ मुस्तक़रो नाथी हयाती। ऐं हीअ आहे छा, मसीर जेको आहे मोटण जो हंधु, ॾाढो पुछड़ो मोटण हूंदो आहे, कहिड़ो, उहो जहन। हुम दर्जात नेंदल आहे, 163 ते अचूं था पा, ही हिन लिखियो आहे, हिन तर्जुमे लिखियो आहे त उहे मुख़्तलिफ़ दर्जनि वारा आहिनि, हुम दर्जात, हक़ीक़त में वॾनि हुजा त कबीर हुजे को ॿियो लफ़्ज़ हुजे इहो थींदो मुख़्तलिफ़ दर्जनि जो, इहो ब्रेकेट पिया वल्ला वधीक हिते कोन था ॻाल्हायूं। बहरहाल अलाह पाक चए थो त उहे दर्जनि वारा आहिनि। दर्जात माना ई भाङणाई रंग में छो आहे, दर्जातुनि ही मोहन सां इन द लाइ अलाह वटि हुननि जा डिफरेंट दर्जा आहिनि, माना जेको जेतिरो फॉलो कंदो ओतिरो उन दर्जे में वेंदो। अलाह बसीर बि मां तालमुन, अलाह ॾिसंदड़ा जेकी उहे अमल कंदा आहिनि, जेकी उहे अमल कंदा आहिनि उहे उहे बेमा या अमल उन या माना उहे ता हुजे माना तव्हां या माना उहे। दर्जातुनि हिकिड़ो दर्जो, इहो छा आहे अ लेवल चवंदा आहियूं सिंधी में चवंदासीं अ लेवल दर्जातुनि, ठीकु। इहो आहे मुफ़रदुनि, वाहिदुनि चवंदासीं असां खे सिंग्यूलर चवंदासीं माना मुफ़रदतुनि, ठीकु। ऐं जमो छा थींदो हुनजो दर्जातुनि यानी दर्जा लेवल्स, ठीकु आहे इहो जमा थी वियो। हाणे तव्हां ॾिसो त तुन हिते मोहनस लाइ, भई मां कीअं सम्झो मोहनस आहे ऐं घणे क़दुरु इस्म में जॾहिं नालो ईंदो आहे तुन तव्हां मोहनस हूंदो आहे, ऐं इहो जॾहिं असां तुन खे आतुन कंदा आहियूं न आतुन, हिन ता खे कढी करे ॾिसो ही हितां थी वियो आहे हिते दरज तुन आहे न, हे दरज हे तुन खे ख़तमु करे हिन ते आतुन ॾेई छॾियो आहे, ओ हे आतुन। त इहो छा थी वियो, इहो जमो थी वियो फेमिनिन जो। 164 नंबर आया त तमामु अहम आया त अलाह जो अहसान मोमिननि ते आहे छा, कहिड़ी ॻाल्हि आहे, कहिड़ो अलाह त खोड़ अहसान कया आहिनि, अलाह जताए थो हिते, अलाह जताए न चऊं लफ़्ज़ करे माना नामुनासिब हुजे, अलाह ॿुधाए थो त इहो तव्हां ते अहसान आहे, एॾी अहम ॻाल्हि आहे। ऐं ॿी अलाह इंपॉर्टेंट ॻाल्हि इहा असां ख़ुतबनि में ॿुधायूं जुमे जे में, अॼु इहा ख़बर पवंदी त रसूल पाक सलाहु सम्झनि ते ज़िमेदारी जेका आई माना रसूलनि ते ॻाल्हि थिए कहिड़ी हुई एक्चुअली, ऐं नबी करीम सलाहु सम्झनि ते ज़िमेदारी कहिड़ी अलाह तरफ़ां उहो बि थींदो। अलाह पाक फरमाए थो पए त लक़द मन अलाह, अलबत्ता तहक़ीक़ एहसान कयो, मन माना एहसान कयो कंहिं अलाह कंहिं ते, हिते असां सिंधी में हिन में आयो आहे मन अलाह, अलाह सिंधी में चवंदासीं अलाह कयो एहसान, ऐं अंग्रेज अरबी में मन अलाह अलाह हुआ हिते अलाह थी वेंदो, पर हिन जो कंदासीं त सिंधी में ॾिसूं था त ईअं ई थींदो, कयो कीअं आहे अलाह कयो आहे न, इहो फ़ाइल आहे अलाह, ऐं हिते फ़ाइल आहे अलाह अरबी में त हुन ते दमा ईंदी, असांखे सिंधी में लिखंदासीं त असां अलाह खे फतह ईंदी। अलबत अलाह जे लफ़्ज़ खे अलबत तहक़ीक़ अहसान कयो अलाह मोमिननि ते, कंहिं ते मोमिननि ते अहसान आहे, जॾहिं कॾहिं इज़ माना जॾहिं हुन मोकिलियो, ॾिस इज़ा न लिखियलु अथव, इज़ लिखी बस जॾहिं मोकिलियो फीहिम उन्हनि मंझि रसूलनि रसूल खे मिन अनफुसिम उन्हनि मंझां ई पैगंबर करे, ईअं ई त अलाह पाक कयो आहे न सभिनी नबियुनि लाइ, वाह ख़ाहु शुएब आहे असां उन्हनि जे भाउर शुएब खे उन्हनि जे पैगंबर कले मोकिलियोसीं, अल्ला पाक ईअं किथे कोन लिखियो आहे कंहिं ॿिए नबी जी उमत लाइ त असां तव्हांखे अहसान करे हे नबी मोकिलियो, फ़क़ति नबी करीम सलाहु जी ज़ात अक़द सां अगेन जेके माण्हू बहस कंदा आहिनि उन्हनि खे अॼु सम्झणु खपे इहा आयत तमामु हक़ीक़त में हीअ आयत त असांखे को हेल्प करे त इहा असां रील ठाहियूं उनमें नंढिड़ो टुकड़ो इहो ॾेई छॾियूं त हीअ आयत चए थी पई त अलबत्त तहक़ीक़ अहसान कयो आहे अलाह मोमिननि ते जॾहिं हुन मोकिलियो उन्हनि में पैगंबर उन्हनि मां सदाई पैगंबर पंहिंजे क़ौमनि मां ईंदो रहियो आहे, ऐं क़ुर पाक में इन जो ज़िक्र बि आहे असां शुएब अलाम खे मोकिलियो माना हुनजे क़ौम मां हज़रत इसाक़ अलाम काफ़ी नबियुनि जो ज़िक्र आहे त उन्हनि जे लाइ ईअं अहसान लिखियो लफ़्ज़ कोन आयो आहे, ठीकु। हाणे लक़द तव्हां ॾिसो हिते हिकु त लफ़्ज़ में जेको आहे मन अची वियो, उनखां पोइ अलाह पाक हिते चयो थो लक़द, ल प्लस कद, हर लफ़ हर्फ़ ताक़ीद आहे, कद हर्फ़ तहक़ीक़ आहे, ॿई इंपॉर्टेंट हूंदा आहिनि माना हिन खे स्ट्रांग करे छॾियो हुन, हीअ जेका स्टेटमेंट आहे न लक़द खां पोइ इनखे हिन स्ट्रांग करे छॾियो, स्ट्रांग कीअं करे छॾियो, हीअ लाम ताक़ीद बि आहे पर लक़द में ॼण ईअं सम्झो हिकिड़ो कसम खयल आहे, लक़द उनजो ई जवाबु कसम आहे, ठीकु, माना हिनखे जवाबु कसम बि चवनि था पिया, माना कसम जेतिरे क़दुरु ताईं एतिरो ई अहम ॻाल्हि आहे। असां लफ़्ज़ चवंदा आहियूं बासत रसूल सलाहु वसलम, या चवंदा आहियूं हिकिड़ो चवंदा आहिनि न बाहिस कंहिं ॻाल्हि जो बाहिस थिया, या चवंदा आहिनि नबी करीम सलाहु वसलम जिन खे मबूस कयो वियो, हीउ लफ़्ज़ उतां निकितल आहे बास, बास माना असां लिखियो था मोकिलियो, पर अंग्रेज़ी में लफ़्ज़ थींदो आहे रेज़्ड, माना आयो नबी असां ॾे या मोकिलियो वियो, बरहाल इहो बास जो लफ़्ज़ हिंदी में छा थींदो। हिते अञा इहा आहे त शुरू थिए थी पई, अलाह पाक अॻिते चए थो पियो हाणे इहा चई करे, या इहो लदीन आमनू ला तुबतुल सदकातकुम वल अज़न, हीअ कहिड़ी आयत आहे अलबकर जी, हीअ छो खणी आयो हुते, हिन में काशन आहे हिकिड़ो वॾो, हिन लफ़्ज़ खे सम्झण लाइ हिन मन खे, मन मन अहसान कयो। अहसान छा आहे? मन या मुन मननि, माना हीअ नून जो बाब आहे। अहसान लफ़्ज़ आहे, पर इहो असांखे यादि किथां ईंदो त माना विसरी वञे, त इन आयत में यादि करणु खपे। ॿी हिकिड़ी आयत आहे, कहिड़ी? अल बकर जी। अल्ला पाक चए थो, या इहो लज़ीन आमन, उहे जीमान जिन ईमान आंदो, न तव्हां विञायो पंहिंजनि ख़ैरातुनि खे, न पंहिंजी तव्हां विञायो तुबितलु, माना विञायो पंहिंजे सदकात ख़ैरातुनि खे। कीअं? बिल मन वाल अदा, अहसान जताइण सां या ईज़ाइण सां। मूंखे ख़ैरात ॾेई कंहिंखे अहसान जतायो या कंहिंखे ईज़ायो, उहे अहसान बिल मन। हीअ आयत बि यादि रखण जहिड़ी आहे, 204 सूरह अल बकर। माना असां अहसान करे, जताए करे, असां पंहिंजो अहसान विञाईंदा आहियूं, ख़ैरातूं विञाए छॾींदा आहियूं। ईअं न करणु खपे। ॿी ॻाल्हि, कहिड़ी शयूं आहियूं असां जेको हिन में अलाह पाक फरमायो आहे, नबी करीम सलाहु वसलम खे अहसान कयो तीअं मोमिननि ॾे मोकिलियऊं। ऐं पोइ उन में हिते हिकिड़ी ॻाल्हि आई, त हिते छा आहे, रसूलनि मुंहिंजे ख़्याल विच में हुजे थो, हा जेको मोकिल रसूल करे मोकिलियो, उन में छा थो करे? उहो यतलू अलहिम आयाति ही, यज़कीम इहो अले मोहमल किताब वल हिकम। टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके न तव्हां ॿुधंदव ख़ुतबनि में, जुमे जुमे बि, त नबी करीम सलाहु सम्झनि जो जेको अलाह पाक जेका इनायत फरमाई ड्यूटी, उहो छा आहे, कहिड़ी आहे? हू यतलू माना, या माना हू, तलू माना पढ़े थो न, हू पढ़े थो या तिलावत करे थो, अलहिम उन्हनि ते आयतूं, कंहिं ते? मोमिननि ते। उन्हनि ते अहसान आहे न, उन्हनि ते आयतूं थो पढ़े। हू केरु? नबी करीम सलाहु सम्झंदा आहियो, यतलू अलहिम आयाति ही, हुन जूं आयतूं। कंहिंजूं आयतूं? अलाह जूं आयतूं। अलाह जो अहसान आहे न, अलाह पाक चए थो अलाह जूं, हुन जूं आयतूं पढ़े थो नबी सगोरो। ॿियो नंबर कहिड़ी अहम ॻाल्हि आहे, जेका ड्यूटी आहे, ऐं हू यूज़की हिम, ऐं यू माना हू पाक करे थो उन्हनि खे, वो अले मोल किताब व हिकमा, ऐं हू सेखारे थो उन्हनि खे किताब ऐं दानाई। ही टे ॻाल्हियूं आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल में टाइम थी वियो, असां सेशन पंहिंजो ख़तमु था कयूं। आई एम सॉरी, 171 ताईं कोन पुॼी सघियासीं, पर जेकॾहिं हीअ ॻाल्हियूं सम्झ में अची वियूं आहिनि त अलहमदिल्ला रबुल आलमीन, हिनखे आयत खे पूरो करे फ़क़ति पोइ असां हिते सेशन पूरो था कयूं। त टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके नबी करीम सां सम्झनि जे लाइ क़ुर पाक में आयल आहिनि, त उन्हनि खे मोकिलियो वियो आहे, त जीअं हीअ शयूं करे। कहिड़ियूं? नंबर वन कहिड़ियूं? अरबी में यादि कजनि, यतलू अलहिम आयाति ही। ॿी यूज़कीहिम। टी यूअलिमुहुमुल किताब वल हिकमा, सेखारे थो उन्हनि खे किताब ऐं दानाई। इन कानो मिन क़ब्लु फ़ी लफ़ी दलालिल मुबीन, हिते इहा ख़तमु थींदी आहे, त छो जो हिते ॾिसो हीअ अलाड़ो अची वियो न हिते, माना हीअ व इन कानो, ऐं बेशक हुया हुन खां अॻु, लफ़ी ज़रूरु गुमराहीअ में, बेशक अची वियो हिते, हिते बेशक अची वियो, लफ़ी हिते अञा अलबत्ता गुम, ईअं चइजे, अलबत्ता हुया इन खां अॻु गुमराही में, पधरी गुमराही, पढ़ी मुबीन, क़ुरानुम बि मुबीन आहे, क़ुर बि मुबीन आहे, क़ुरानुम मुबीन, क़ुर आहे पधरो साफ़ चिटो, का शक जी गुंजाइश कोन्हे, लारे बफ़ी। ऐं हीअ जेकर वाह असां ॾिसंदा न, हूअ चवंदा वाह माना, ऐं ऐं क़ुर में अॻिते सम्झणु सिखंदासीं न, त हर ॻाल्हि, हर वाह डिफरंट वाह, किथे वाह ऐं त आयो आहे, किथे वाह कंहिं ॿिए माना में आयो आहे, ऐं माना माना ऐं बि थिए, पर हुनजी लफ़्ज़ हुनजो यानी उनखे चयो कुझु ॿियो वियो हूंदो। जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल, हिते हिन वाह खे चयो आहे हर्फ़ हाल, हर्फ़ अतफ़ हूंदो आहे न, हिते हर्फ़ हाल आहे, मतिलबु हिते इन्हनि जी कंडीशन इहा ई, उन में अलाह साईं उन्हनि ते अहसान कयो जो नंढे रसूल मोकिले छॾी, जेको उन्हनि ते छा थो करे, टे खणी थो करे, अलहिम आयाति ही, कहिड़ो आहे ॿियो, भयो ज़कीहिम, टियों यू अलिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अलहमदिल्ला रबुल आलमीन, असांजो पंहिंजो सेशन हिते पूरो था कयूं पिया, ऐं अल्ला पाक खां दुआ था घुरूं त अल्ला पाक असांजे सिखण ऐं सिखण खे क़बूल फ़रमाए, ऐं जेकॾहिं का कमी कोताही ग़लती थी आहे, त अल्ला पाक पंहिंजे रहम सां माफ़ु फ़रमाए, ऐं असांखे पंहिंजी हिदायत नसीब फ़रमाए। इनशा ताला हिन सेशन खे वरी उहो नेक्स्ट वीक पूरो कबो, हीअ असांजो रुकू पूरो थी न सघियो। ठीकु थियो, इहा आहे त ओवर टू यू साईं नईम साहबु। जज़ाक अल्लाह खैर साईं, अलहमदिल्ला। जेको सवाल साईं,